Книга пророка Єремії, розділ 21. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, коли прислав цар Сидекія до нього Пашхура, сина Малахії, і священника Софонію, сина Маасії, аби ті мовили: «Спитай Господа про нас, бо Навуходоносор, цар Вавилонський, воює проти нас. Чи не сподіяв би Господь для нас чого такого, як усі його чудеса, щоб той від нас відступив?» Єремія ж їм на те сказав: «Ось що скажіте Сидекії: так говорить Господь, Бог Ізраїля. Ось я оберну назад воєнне знаряддя, яке в руках ваших, яким ви воюєте проти царя Вавилонського та халдеїв, що вас облягають поза мурами, і зберу його докупи серед цього міста. Сам я воюватиму проти вас простягнутою рукою і кріпким раменом у гніві, пересерді і великім обуренні. Поб'ю мешканців цього міста, людину і скотину, великою пошестю. Вони погинуть. А потім, каже слово Господнє, віддам Сидекію, царя юдейського, з його слугами та людьми, і з тими, що зостались у цьому місті після пошесті, меча і голоду, у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, в руки ворогам їхнім та в руки тих, що чигають на їхнє життя. І він їх повбиває вістрям меча без жалю, без пощади і без милосердя. А до народу цього промов: ось як говорить Господь: оце даю вам або дорогу життя, або дорогу смерті. Хто зостанеться в цім місті, поляже від меча, голоду і пошесті. Хто ж вийде і видасть себе халдеям, які вас облягають, залишиться живим, і життя його буде йому замість здобичі. Я бо оберну обличчя моє проти цього міста йому на лихо, а не на добро, каже слово Господнє. У руки вавилонському цареві віддам його, і він спалить його вогнем. Домові юдейського царя скажеш: слухайте слово Господнє, доме Давидів. Ось як говорить Господь: розсуджуйте суд уже зранку, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, а то, немов вогонь, вибухне гнів мій і палитиме, і нікому буде гасити його із-за поганих ваших учинків. Оце я проти тебе, мешканко в долині, скеле на рівнині, каже слово Господнє. Проти вас, що мовляєте: хто на нас устане? Хто вламається в доми наші? Я вас покараю за плодами ваших вчинків, каже слово Господнє, і розкладу вогонь в її лісі, і пожере він усе навкруги неї.